Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 września, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Spadek inflacji w przyszłym roku i zwiększenie wzrostu gospodarczego przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego. Papież Franciszek rozpoczął pielgrzymkę na Słowacji. Do Bratysławy Franciszek przyleciał z Budapesztu. Studenci z Politechniki Świętokrzyskiej ponownie wygrali międzynarodowe zawody łazików marsjańskich. W przyszłym roku przewidywany jest zasadniczy spadek inflacji. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Inflacja wynosi obecnie 5,4%, a w przyszłym roku ma wrócić do poziomu 3,5%. Są to szacunki m.in. Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Prezes NBP dodaje, że w przyszłym roku oprócz spadku inflacji przewiduje się zwiększenie wzrostu gospodarczego. Jeśli wyeliminujemy tego typu elementy, no to my przewidujemy z tym przeważającym prawdopodobieństwem, no że w 2021 roku to właśnie wzrost PKB, czyli naszego wspólnego bogactwa, naszego wspólnego produktu, który wytwarzamy co roku, to będzie około 5%, a w 2022 roku jeszcze to będzie lepiej wyglądało, czyli jakieś 5,4%. To będą 2 lata, w których dokonamy kolejnych kroków zbliżających nas do zamożności tej zachodnioeuropejskiej. Adam Glapiński podkreśla, że w Polsce mamy do czynienia z inflacją kosztową wynikającą w przeważającej części z czynników zewnętrznych i kryzysu pandemicznego na całym świecie. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża-Czacka zostali ogłoszeni błogosławionymi. Liturgii w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro. W homilii wskazywał, że nowi polscy błogosławieni są wzorem wierności Ewangelii i służby potrzebującym. Dzisiejsi nowi błogosławieni ofiarowali życiowe przekonanie o prymacie Boga. Soli Deo, jedynemu Bogu, było zawołaniem biskupim kardynała Wyszyńskiego, które zdolne jest przywrócić człowiekowi na nowo jego godność. Pozostaje pod powiekami w sercu cała uroczystość beatyfikacyjna i potem pozostaje zadanie, by jeszcze bardziej rozwijać dziedzictwo Matki Elżbiety, abyśmy były bardziej wierne jej charyzmatowi w dziele lasek. Niech będą oni dla nas wzorem do naśladowania i wstawiają się u Boga za nami i za całą naszą ojczyzną. Więcej informacji na temat nowych błogosławionych znajdą Państwo w specjalnych serwisach internetowych Polskiego Radia. Papież Franciszek rozpoczął podróż apostolską na Słowację. Jest to jego 34. zagraniczna pielgrzymka. Do Bratysławy przyleciał z Budapesztu, gdzie celebrował dziś mszę świętą na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. 4-dniowa wizyta papieża na Słowacji rozpoczęła się na bratysławskim lotnisku, gdzie Franciszka powitała prezydent Zuzana Czaputowa. Następnie papież przejechał do nuncjatury apostolskiej, która w czasie wizyty na Słowacji będzie jego domem. Przemawiając podczas spotkania ekumenicznego, papież nawiązał do czasów komunizmu. Droga waszych wspólnot została wznowiona po latach prześladowań ateistycznych, kiedy to wolność religijna była uniemożliwiana lub wystawiana na ciężką próbę. Potem w końcu nadeszła. Franciszek zaapelował do członków Ekumenicznej Rady Kościołów o podtrzymywanie międzywyznaniowych więzi. Pomagajmy sobie, abyśmy nie wpadli w pułapkę zadowalania się chlebem i niczym więcej. To zagrożenie pojawia się bowiem wtedy, kiedy sytuacja się normuje, kiedy osiągnęliśmy stabilizację i spoczywamy na laurach, starając się utrzymywać spokojne życie. Na zakończenie pierwszego dnia wizyty na Słowacji Franciszek spotkał się z jezuitami. Wojciech Stobba, Polskie Radio Bratysława. Zespół Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej ponownym zwycięzcą zawodów łazików marsjańskich. W konkursie wziął udział prawie 40 drużyn z całego świata. Lider kieleckiej ekipy Kamil Borycki przypomniał, że w ubiegłym roku grupa nie brała udziału w zawodach. Z powodu pandemii kilka osób z zespołu w czasie konkursu musiało być na kwarantannie. Jak dodał, tym bardziej cała drużyna cieszy się z tegorocznej wygranej. Cieszymy się, że uda nam się obronić tytuł w wersji on-site, czyli tej, która się odbywała tutaj na torze w Kielcach. Podczas zawodów drużyna musi zbudować robota, który będzie w stanie poruszać się po trudnym terenie, który będzie potrafił wykonywać czynności autonomicznie, to znaczy, żeby łazik samodzielnie mógł wykonać daną rzecz, na przykład przejechać z punktu A do punktu B lub przenieść jakiś przedmiot bez udziału operatora. Do ostatniej chwili czekaliśmy na ogłoszenie, ale się udało. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni, że udało nam się wrócić na podium. Drugie miejsce w zawodach zajęła drużyna z Turcji, trzecie zespół ze Szwajcarii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotny deszcz we wschodniej połowie kraju, na południu Małopolski i Podkarpacia możliwe burze z gradem. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północ do 23 na południu. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie również burze. Nad ranem termometry pokażą od 10 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Media Expert. XXVI Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 20-25 września. Konkurs o Złote Lwy. Premiery filmowe, gwiazdy i debiutanci. Wracamy do Gdyni. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Grupa Lotos. Partner strategiczny BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Telewizja Polska, Rzeczpospolita, Super Express, Onet. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy w finale uroczystego dnia i zapraszamy do radiowego archiwum. Scena teatralna Trójki. Po raz trzeci tego lata proponujemy okolicznościowe słuchowisko, tym razem beatyfikacja ważnych dla społeczności katolickiej osób duchownych. Słuchowisko, które zaprosiliśmy na naszą scenę, zostało zrealizowane w Radiu Lublin, a jego głównym bohaterem jest oczywiście prymas tysiąclecia. Jarosław Praszczałek. Chodzi nam o rząd dusz. Dzień dobry. Poproszę klucz od 1035. Dziękuję. Numer katalogowy 22-679-53-12. Fragment zeznań pułkownika Karola Wieckowskiego, dyrektora Departamentu 11 Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego. Dotyczy aresztowania księdza Stefana Wyszyńskiego we wrześniu 1953 roku. Kopia numer 20-899-12-13-2015. W akcji wzięło udział 50 funkcjonariuszy SB. Opóźniła się, bo Wyszyński wrócił do mieszkania dopiero przed 22. Nie mogliśmy dostać się do środka. Dopiero postraszenie bratniaka bronią zadziałało. Wyszyński zszedł na dół w ubraniu. Był tam pies, który rzucił się na jednego z funkcjonariuszy. Ugryzł go w nogę. Wyszyński zapewnił, że pies jest zdrowy i jakaś siostra zrobiła mu opatrunek. Wtedy wyjęliśmy papier zawierający decyzję rządu z poprzedniego dnia. Na mocy tej decyzji Wyszyński miał natychmiast być usunięty z miasta. Powiedział, że do wiadomości tego przyjąć nie może, bo nie ma do tego podstaw prawnych. Zgodził się tylko napisać na dokumencie, że go czytał. Ale zaznacza, że domu dobrowolnie nie opuści. Kazaliśmy mu spakować rzeczy. Powiedział, nic nie zabieram. Ubogi przyszedłem do tego domu i ubogi stąd wyjdę. Potem pojechaliśmy do Rywałdu. Na miejscu Wyszyński zaprotestował uniemożliwienia mu sprawowania rządów nad diecezjami gnieźnieńską i warszawską. A, jeszcze straszył prasą zagraniczną. I awanturował się, że ma zakaz spoglądania przez okno. Radzieckim będzie przyjaźnią prawdziwie braterską, wywodzącą się z serca narodu, a nie tylko z oficjalnej polityki partii i rządu. Tak, słyszę. Oczywiście, że słyszę. Nie sądziłem, nie spodziewałem się, że jesienią 1956 roku będą tak skandować. Co ja mówię? Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek ludzie będą tak wiwatować na cześć komunisty. W całym kraju kwiaty, laurki, listy, płaczące kobiety proszące o pobłogosławienie ich dzieci, wiwatujące tlu. Polacy wreszcie zmądrzeli. Tak, i powtórzę to setki razy. Polska będzie czerwona albo żadna. A wy co? Tęsknicie za latami 20 i 30, tak? Tak wam było wtedy dobrze. Dobrze to może było panom w Warszawie. Kabareciki, muzyczka, flirty, rozpasanie i dancingi. Moja rodzina była tak biedna, że po trzeciej klasie szkoły powszechnej musiałem iść do pracy. Miałem tylko dwie koszule, buty ciągle dziurawe. No. W przedwojennej Polsce dobrze to było, ale panom i literatom, Piłsudczykom, księżom i Żydom, a nie robotnikom i chłopom. Owszem, były wypaczenia, ale teraz wszystko naprawimy. Ale co Stalin? Stalin, czyli kto? Zbrodniarz? Oprawca? Morderca? Rozmawiałem z nim. Nie udawał anioła. A ja nie spuszczałem głowy, nie korzyłem się. Szczerze mówiłem o tym, czego chcę. No, powtarzam, były pewne nieprawości, ale niepodległość nam dał i to, co dla mnie najcenniejsze. To on powiedział, rozwijajcie przemysł ciężki i rozwijaliśmy. To on powiedział, dobijcie bandytów reakcyjnych i dobijaliśmy. To on powiedział, odbudujcie Warszawę i odbudowaliśmy. Do nieprawidłowości nie warto wracać. Towarzyszu... Towarzyszu, czas to naprawić. Jak to co? Więźniów wypuścimy z więzienia. Żydów z UB odsuniemy od władzy. O wojnie mówić będziemy w końcu prawdę. Tym, którzy poszli w bój, należy się szacunek. O duszę Polaków trzeba będzie stoczyć bój. Co? Z kim? Z kim? A jak myślicie? Czarne i pazerne bydło. Zawsze nachapane, przeżarte, przystrojone w piórka obrońców moralności. Oni nie dbają o Polaków, tylko o siebie. To złoto, uczelnie, świątynie, instrukcje odbierają z Watykanu i od zawsze stoją na drodze postępu. Już wiesz, towarzyszu? Tak, zaraz tu będzie ich zwierzchnik. Gardzę nim, szczerze gardzę. Taki elokwentny i wykształcony. Poucza jak jakiś hrabia. Ale teraz trzeba być miłym. Oni mogą się nam przydać. Rosjanie niespokojni, Chruszczow nie do końca mi wierzy. Kościół może pomóc uspokoić naród. Chwilowo uspokoić. Możemy chyba żyć obok siebie w jednej Polsce, jak myślicie? Możemy? Ja w każdym razie jestem gotowy na spotkanie. A na was, towarzyszu, liczę. To już mamy. Kolejne taśmy, ale kurz. Uf. Opis na pudełku. Rozmowa pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Władysława Gomułki z kardynałem Stefanem Wyszyńskim z dnia... Proszę, proszę. A witam księdza prymasa. Cieszę się, że po raz pierwszy mamy okazję się spotkać. Dziękuję za zaproszenie i za miłe słowa, panie sekretarzu. Towarzyszu sekretarzu. Nie jestem członkiem partii, więc jeśli można, pozostańmy przy tradycyjnej, ogólnie przyjętej w Polsce formie grzecznościowej. Proszę pana. Zacznijmy od tego, co nas z pewnością łączy. Miłości do Polski i troski o jej pomyślność. Łączy nas też to, że obaj siedzieliśmy w komunistycznym więzieniu. Faktycznie. Były pewne wypaczenia w naszej socjalistycznej ojczyźnie. Siedziałem w więzieniu, tak jak i ksiądz prymas. A dziś jednak przyjmuję ster rządów. Przyznam się panu sekretarzowi, że kiedy tu jechałem, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Wiwatujące i skandujące tłumy, kwiaty, okrzyki. Nigdy nie sądziłem, że Polacy kiedykolwiek tak będą wiwatować na cześć komunisty. Księże prymasie. Proszę mi pozwolić dokończyć. Dobrze. Jestem tym przerażony i pan sekretarz też powinien być. Z jakiego powodu? Oni chcą czegoś innego niż pan sekretarz. Wiem, co pan chce im zaproponować. Jaką Polskę? Czerwoną? Zniewoloną? Nic. Ksiądz o mnie nie wie. Czyżby? Może nie mam na swoich usługach oficerów Urzędu Bezpieczeństwa, ale my też mamy swoje służby i kontakty. Władysław Gomułka, syn chłopa z Krosna, przedwojenny komunista, 3 klasy szkoły podstawowej. W pana wsi bieda tak piszczała, że trzeba było szukać pracy. Zafascynowany komunizmem. Później szkolony w Moskwie. Siedział pan w więzieniu sanacyjnym i komunistycznym. Obydwa razy za swoje poglądy. Za wiarę w komunizm. Za wiarę w nowego człowieka. I w pewnym sensie za to pana sekretarza szanuję. Jednak polska racja stanu wymaga... I tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Dlaczego księdza prymasa interesuje polska racja stanu? O tym, co jest tą racją, zadecyduje partia. Ja, księże prymasie, inaczej niż niektórzy moi towarzysze, nie jestem przeciwnikiem kościoła i religii. Uważam, że w wolnej, demokratycznej, socjalistycznej Polsce jest miejsce na kościół katolicki. Ale kościół powinien się zajmować sprawami duchowymi, a rządzenie pozostawić partii. Słyszał ksiądz prymas te okrzyki. Naród popiera partię i jej przewodniczącego. Musimy usiąść do stołu i porozmawiać o tym, jak należy ułożyć nasze stosunki. Kościół powinien poprzeć partię w zbliżających się wyborach. Poprzeć władze komunistyczne. Naród nie popiera partii, ale popiera normalność i stabilizację. Ten naród wiele wycierpiał. Ludzie chcą, żeby o 6 rano budził ich co najwyżej mleczarz, a nie panowie w ceracie. W ceracie? Proszę jaśniej, kogo ksiądz prymas ma na myśli? Panów Zubę, w czarnych płaszczach ze sztucznej skóry. A. Polacy zaufali panu, bo uznali pana za kogoś lepszego od tych, którzy pana uwięzili, mając nadzieję, że będą mogli wreszcie normalnie żyć po latach niewoli. Ale w obecnej sytuacji pan nie może im dać wolności i demokracji, której tak pragną. Nie rozumiemy się. Nasza sytuacja geopolityczna jest taka, że Polska jest nierozerwalnie związana przyjaźnią ze Związkiem Radzieckim. Dziś Związek Radziecki to jedyne państwo na świecie dysponujące tak liczną armią i uzbrojeniem. Państwo będące gwarantem naszej niepodległości i naszych granic. Czy zgadza się z tym ksiądz prymas? Ja właściwie nie zajmuję się polityką. Rozmawiajmy poważnie. Pytam się, tak czy nie? Powiedzmy, że tak. Oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami. Czy więc rozsądnie byłoby występować przeciwko takiemu mocarstwu? Przeciw takiemu kolosowi, który wziął nas pod swoją opiekę i pod swoje skrzydła? My w tej socjalistycznej rodzinie musimy znaleźć swoje miejsce, swoją własną drogę, którą naród będzie mógł kroczyć ku lepszej przyszłości i swoją wolność. Ale wolna Polska... Przepraszam, że zapytam księdza prymasa, kiedy Polska była naprawdę wolna? Za czasów demokracji szlacheckiej, za Sasów, za sanacyjnego reżimu Piłsudskiego, czy może pod butem hitlerowskich najeźdźców? Musimy tak żyć, jak pozwala nam na to nasza sytuacja i nasze położenie. Ksiądz prymas może albo nam w tym pomóc, albo przeszkodzić. My, jako Kościół, chcemy pomóc, ale potrzebujemy gwarancji, że nie będzie to czynione przeciwko katolikom. Jestem w stanie zaproponować katolikom pełne prawa. Takie same, jakie mają wszyscy obywatele naszej socjalistycznej ojczyzny, ale muszę mieć gwarancję, że Kościół nie będzie się mieszał do polityki. Że Kościół nie będzie mącił, podjudzał, jątrzył, wzywał do rewolucji czy przelewu krwi. Myślałem, że wszyscy komuniści marzą o rewolucji. Biorę pełną odpowiedzialność za Polskę. Od księdza. Oczekuję przyjęcia mojej wyciągniętej ręki. Przywrócimy religię w szkołach i wypuścimy więzionych księży. W zamian proszę o wezwanie rodaków do uczestnictwa w przyszłorocznych wyborach. Wam, komunistom, wybory nigdy nie były potrzebne do sprawowania władzy. Te jednak będą inne. A dlaczego? Ponieważ tym razem mam pewność, że je wygramy. To znaczy mamy tym razem pewność, że zwyciężą idee socjalizmu. Jak ksiądz prymas wie, po wojnie proces wyborczy był utrudniony. Trwała wojna domowa. Polacy walczyli z Polakami. Ja bym powiedział, że patrioci walczyli z sowieckim okupantem. Niech ksiądz się powstrzyma. Nie będziemy tak dyskutować. Niech Kościół nas poprze lub zachęci społeczeństwo do wyborów w przyszłym roku. W zamian wrócą lekcje religii do szkół. Księża będą mogli swobodnie prowadzić swoją pracę duszpasterską. Problematyczni kapłani w ramach gestu dobrej woli wyjdą z więzienia. Poza tym, w nowym Sejmie znajdzie się koło posłów katolickich związanych z księdzem prymasem. Co ksiądz na to? Nie mogę wzywać do głosowania na partię komunistyczną, ale zachęcić do wzięcia udziału w wyborach, owszem, chciałbym mieć tylko nadzieję, że tym razem głosowanie będzie uczciwe. Oczywiście. Jak zawsze zwycięży demokracja ludowa. To chyba wszystko. Mam nadzieję, że od tej pory nasze stosunki będą coraz lepsze. Początkowo nie wierzyłem Gomułce. Ale to, co się stało później, przerosło moje oczekiwania. Postawił się Chruszczowowi. Powstrzymał marsz wojsk sowieckich na Warszawę. Uspokoił naród. Rozbudził nadzieję na zmianę, na wolność i odrzucenie czerwonego jarzma. Prawie 50 tysięcy osób wróciło z więzienia. Wyrzucił rosyjskich generałów. Wydawało się, że to najlepsze, co może nas spotkać. Ja jednak mu nie ufałem. I teraz wiem, że miałem rację. To była tylko zasłona dymna. Rosyjskich oprawców zastąpiły rodzime ciemne typy. Kiedyś nas bili, Torturowali i poniżali. Teraz wyszydzają, ośmieszają i podsłuchują. Postęp jest, ale do demokracji daleko. Przetrwaliśmy Hitlera i Stalina. Przetrwamy też dyktaturę ciemniaków. Czas upomnieć się o miejsce Kościoła w życiu naszego narodu. To nie Gomułka będzie decydował o polskiej racji stanu. Nie rozmawialiśmy 3 lata. Nazbierało się trochę spraw, które warto byłoby poruszyć. Zanim zaczniemy, to muszę powiedzieć, że jest jedna rzecz, która mi się u księdza kardynała podoba. Tylko jedna? Ta jedna najbardziej. Otóż dąży ksiądz do takiego katolicyzmu, bliskiego prostym ludziom, można by rzec, ludowego. Bardziej od towarzystwa przemądrzałych inteligentów woli ksiądz robotników, chłopów, słowem ludzi pracy. Jako sekretarz naszej partii muszę przyznać, że to mi się podoba, ale zastanawia mnie, dlaczego ksiądz prymas nie darzy, podobnie jak ja, sympatią inteligencji? Panie sekretarzu, chciałbym już przejść do meritum naszego spotkania, ale odpowiem, w czasach Jezusa też byli inteligenci faryzeusze. A on jednak wolał przebywać z prostymi ludźmi, rybakami, celnikami, robotnikami pracującymi w winnicy. Faktycznie. Panie sekretarzu, na fali wydarzeń październikowych, na pana prośbę, namówiliśmy społeczeństwo do udziału w wyborach do Sejmu w 1957 roku. Miała być normalność, stabilizacja, powiew wolności. Tymczasem nasz kraj nie rozwija się tak, jak należy. Z tym ostatnim stwierdzeniem mogę się zgodzić. Tylko pytam, czyja to wina? Oczywiste. Partii. Przecież to wy rządzicie. My nie tylko rządzimy, ale mamy wręcz moralne prawo sprawować ster rządów. Tak, żeby niewłaściwa i zgubna, fałszywa linia polityczna nie zdominowała naszego życia społecznego. Niech mi ksiądz prymas powie, czy księża są bici? Nie są, ale... Czy księża nie mogą odprawiać mszy? Mogą, ale... Czy są wsadzani do więzień? Nie są, lecz... To w czym problem? Przecież jeżeli akceptują istniejący porządek prawny i polityczny, to ich działalność duszpasterska jest niezagrożona. I my cieszymy się, że nie wróciły stalinowskie metody bicia, upokarzania, torturowania kapłanów. Ale pozwoli pan sekretarz, że teraz ja... Zadam pytanie. Czy w demokratycznym państwie księża są siłą wcielani do wojska? Rozumiem, że chodzi o alumnów. Nie są wprawdzie... Czy w demokratycznym państwie księża muszą ubiegać się o paszport? Władza musi kontrolować. Czy w demokratycznym państwie księża są podsłuchiwani? Zakłada im się teczki. Ale jako państwo musimy mieć pieczę nad... Czy w demokratycznym państwie prezydent, premier lub inny przedstawiciel władzy każe aresztować obraz Matki Boskiej? Ksiądz kardynał przeinaczaj, manipuluje! Władza ludowa aż tak bardzo boi się jednego obrazu, czczonego przez ten lud, w imieniu którego sprawuje rządy? Czy to nie jest jakaś antykościelna obsesja? To niedopuszczalne. Ksiądz prymas na zbyt wiele sobie pozwala. Władza ludowa niczego się nie boi. Czyżby? To jak mam rozumieć te represyjne działania wymierzone w Kościół wiernych w Polsce? Przepraszam. Niepotrzebnie się uniosłem. Źle się wyraziłem. Ujmę to inaczej. W aresztowaniu wędrującego po Polsce obrazu Matki Boskiej chodziło o zapobieganie rozprzestrzenianiu się elementów antysocjalistycznych i antypaństwowych. A cóż Matka Boska ma wspólnego z państwem i socjalizmem? Ona nic. Ci, którzy przychodzą ją oglądać, już tak. Nic z tego nie rozumiem, ale zostawmy to na razie. Mówi pan sekretarz nieustająco o postępie. Tymczasem mamy coraz poważniejszy problem związany z ubóstwem, niedożywieniem, degrengoladą życia społecznego, załamaniem demograficznym. O co chodzi księdzu prymasowi? Ja przed wojną miałem tylko 2 koszule, a dziś robotnicy i chłopi mają ich po kilka i jeszcze im mało. To idąc tym tropem, można by powiedzieć, że postęp jest ogromny. Bo przecież kiedyś nawet królowa brytyjska nie miała telewizora, a dziś już nawet prosty robotnik w Polsce może go mieć i co czwartek oglądać teatr Kobra. Mówił ksiądz kardynał, że kraj nie rozwija się jak należy. I ja się z tym zgadzam. Można by się rozwijać szybciej, dynamiczniej, ale niestety na wiele rzeczy wciąż nas nie stać. No i co najważniejsze, jest też jeden hamulcowy, który blokuje rozwój socjalistycznej idei wśród Polaków i tym samym oczekiwany postęp Kościół. A w czym Kościół przeszkadza pierwszemu sekretarzowi w sprawowaniu władzy? Wasi duszpasterze nieustannie występują przeciwko przedstawicielom państwa. Judzą, mącą, sieją z ambony zamęt, zachowują się tak, jakby sami byli przewodnikami narodu. A tymczasem przewodnikiem jest partia! Wiele wskazuje na to, że działania kleru mogą doprowadzić do zmiany naszej sytuacji geopolitycznej. Ufam, że dojdziemy do porozumienia, panie sekretarzu. Tak, tak, księdza prymasa, ufność. Mnie życie nauczyło, żeby nikomu nie ufać, nawet własnym towarzyszom. Ja faktycznie nie powinienem już ufać panu sekretarzowi, ponieważ porozumienie, które zawarliśmy, okazało się fikcją. Myślałem, że łączy nas miłość do ojczyzny, ale coraz częściej odnoszę wrażenie, że pan kocha tylko władzę. To wy łamiecie porozumienia. I proszę mnie nie uczyć miłości do Polski. To powiem coś księdzu prymasowi. Przy ostatnim spotkaniu mówił ksiądz prymas o mojej fascynacji komunizmem. Faktycznie. Jako młody chłopak byłem przesiąknięty ideami wolności, równości i sprawiedliwości. Komunizm dawał nam, chłopom, nadzieję na lepsze życie. W nowym socjalistycznym świecie. Tym nowym, wymarzonym światem wydawał mi się Związek Radziecki. W latach 30. pojechałem tam i... I co? Zaznał pan sekretarz tego socjalistycznego raju, tego czerwonego luksusu? Luksusu. Nigdy nie pragnąłem. Na pewno wie ksiądz prymas, że jestem człowiekiem bardzo oszczędnym. W sowieckiej Rosji odnalazłem... No właśnie, rozczarowanie. Ten świat wyglądał inaczej niż myślałem. Bieda, nędza, represje, więzienia. A milicjant w Moskwie, gdy zapytałem go o drogę, zwyzywał mnie i omal mnie pobił. Taki to kraj. I taka socjalistyczna szczęśliwość. Nic z tego nie rozumiem. To dlaczego chce pan sekretarz ten model, ten ustrój polityczny zaszczepić u nas, nad Wisłą? Ponieważ tylko w tym ustroju i z tym potężnym sąsiadem możemy odbudować kraj po wojenno-okupacyjnym dramacie. Czy naprawdę ksiądz prymas nie widzi, jak odbudowujemy przemysł? Jak powstają nowe szkoły? Jak poprawia się życie na wsi? Społeczeństwo przejmuje najgorsze wzorce od swojego wielkiego sąsiada. Rośnie alkoholizm, przemoc. Przyrost naturalny jest zbyt powolny. Wiele ciężarnych kobiet podejmuje dramatyczne decyzje, by nie rodzić, popełniając straszliwy grzech i narażając przy tym własne zdrowie. Panuje bieda. Dzieci są niedożywione. Wasza władza jest zbudowana na kłamstwie i ordynarnych manipulacjach. Tę tak zwaną wolną Polskę zawdzięczamy Stalinowi. Czy nie możemy dążyć do modelu Finlandii, która zachowuje sojusz ze Związkiem Radzieckim, ale ma jednak większą granicę samodzielności, wolności, samostanowienia? Nie leżymy na mapie tam, gdzie Finlandia. Niech mi ksiądz prymas wierzy. W październiku 1956 roku uzyskaliśmy od naszego brata ze wschodu wszystko to, co było do wygrania. Inny model doprowadziłby do rozlewu krwi. I dlatego ludzie mi zaufali. Polacy pokochają każdego, kto postawi się Rosjanom. Wiem, że w październiku 1956 roku zrobił pan wszystko, co było możliwe. Ale można iść dalej. Można iść i spaść wrazem z całym narodem w przepaść. I staniemy się 17. Republiką Sowieckiej Rosji. Tego ksiądz prymas chce? A co do towarzysza Chruszczowa? Chruszczow był i jest nikim. to karierowicz bez ideałów. Ale państwo, którym rządzi, jest najpotężniejszym graczem na świecie, dysponującym arsenałem atomowym, który może nas znieść w pył. Musimy to uwzględniać w naszych rachubach. Ja to uwzględniam, ale... Ale jednocześnie księża mówią z ambony o prześladowaniu katolików w Chinach czy Związku Radzieckim. Ponieważ to prawda. Są prześladowani. Ale to nie wasza sprawa. Przez wasze słowa ludzie chcą ciągle więcej. Więcej wolności, więcej swobody, filmów zachodnich, książek z zachodu i z zachodniej demokracji. A tu nie jest Zachód, tu jest demokracja socjalistyczna, Rzeczpospolita Ludowa, państwo robotniczo-chłopskie. Rządzi partia i jej przedstawiciele, którzy wyrażają wolę ludu pracującego miast i wsi. Ten lud chce wolności i demokracji. Tak jak Węgrzy. Chce ksiądz prymas, żeby z nami też się tak rozprawiono, jak to miało miejsce w Budapeszcie? Ja chcę przede wszystkim, żeby fundamentem naszego życia społecznego i politycznego była prawda. Tylko o nią zabiegam. A ja chcę, żeby Kościół znał swoje miejsce w państwie. Kościół ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wypowiadać się na tematy związane z życiem społecznym i politycznym naszego kraju. Widzę, że każdy z nas pozostanie przy swoim. Trudno. Żegnam, panie sekretarzu. Dziękuję za wizytę, księże prymasie. Nie uczcie mnie, czym jest inflacja. Dość już mam gadania tych profesorów od gospodarki. Ja uważam, że budżet państwa jest tak jak u chłopa na roli. Albo ma się pieniądze i oszczędności, albo nie. My jako państwo ich nie mamy. I dlatego żyć musimy skromnie i uczciwie. Biednie, ale uczciwie. A co mi tu mydlicie oczy Cyrankiewiczem? On po Auschwitz chce żyć tak, jakby jutra już nie było. Najdroższe alkohole, używki, kobiety, samochody... Społeczeństwo patrzy i buntuje się. A gdzie ta nasza droga do socjalizmu? Wciąż ktoś przeszkadza. Beton partyjny, rewizjoniści, Żydzi i ubecy, Rosjanie, syjoniści, literaci, studenci. No tak, księża, wiem. I dlatego właśnie spotykam się z Wyszyńskim. Matko Kościoła, znów dostałem zaproszenie do pierwszego sekretarza. Obawiam się, że porozumienie nie jest możliwe. Państwo i partia nadal robią wszystko, by być naszymi wrogami. Chcą nas wyrugować z życia politycznego, usunąć na margines. Gomułka chce kościoła marionetkowego, bezbronnego i usłużnego. Takiego, który popiera każdą decyzję władz. Ty, Matko Przenajświętsza, wiesz, jak trudno jest prowadzić takie negocjacje. W 1957 zawarłem porozumienie, ale tym razem powtórzę dobitnie to, co mówiłem wyraźnie już w czasach stalinowskich. Non possumus. Muszę wytrwale bronić Kościoła, bo to on jest ostoją polskości. Wierzę, że wesprzesz mnie, jasnogórska pani, królowo korony polskiej, a miłosierny Bóg nie pozwoli na to, byśmy w tej walce przegrali. Witam, eminencjo. Dzień dobry, panie sekretarzu. Na pewno zgodzi się ksiądz prymas ze mną, że rok 1966 będzie dla wszystkich obywateli naszej ojczyzny bardzo szczególnym czasem. W tym roku będziemy bowiem świętować tysiąclecie naszego państwa. Nie do końca rozumiem, panie sekretarzu. Czyżby chodziło o rocznicę przyjęcia chrztu przez Mieszka I? Ale to rocznica religijna. Większość historyków, nawet tych niesympatyzujących z partią, zgadza się, że Mieszko traktował religię w sposób instrumentalny. Chciał, żebyśmy dołączyli do chrześcijańskiej rodziny ludów Europy. Muszę powiedzieć księdzu prymasowi, że wiele o tym w ostatnim czasie myślałem. Przypomina to zachowanie i postawę patriotyczną naszych towarzyszy, którzy w powojennym okresie też zjednoczyli różne nurty socjalizmu. Czy ksiądz kardynał dostrzega te analogie? Szczerze powiem, że zupełnie nie dostrzegam i nie wiem, do czego pan sekretarz dąży. I pozwoli ksiądz kardynał, że będę kontynuował? Jestem przekonany. I na pewno ksiądz się ze mną zgodzi, że jest to niezwykle ważna rocznica w życiu naszej odrodzonej ojczyzny. Zorganizowanie tych obchodów jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym i skomplikowanym. Wierzę jednak, że partia wywiąże się z tego zadania. Jak to? Partia ma przygotowywać rocznicę chrztu Polski? Święta kościelnego? To był, panie sekretarzu, przede wszystkim akt religijny, duchowy. To Kościół powinien zorganizować te obchody, a partia, jeżeli chce, wspomóc nas. To jest święto całego narodu, a emanacją jego woli jest właśnie partia. Ten spór dobrze też mówi o duszy samych Polaków. Nasi rodacy szanują religijne zwyczaje. Ale ich wiara, co myślę, że przyzna ksiądz prymas, jest powierzchowna. Taki też był Mieszko. Tak podejrzewam. Nie zastanawiał się nad znaczeniem sakramentów. Chciał stworzyć potężne państwo. Religia była tylko celem do jego stworzenia. Zaskoczę pana sekretarza. Zgodzę się z panem. Wiara naszego narodu w Jezusa Chrystusa wciąż związana jest bardziej z ludową tradycją. Ale nie znaczy to, że naród ten jest uśpiony. On jest, tak jak mówił wieszcz, niczym lawa. I obawiam się, że może pan sekretarz tego nie doceniać. Nie stać nas na rewolucję. I proszę nie prowokować ludzi do podobnych działań. Jesteśmy w najlepszym momencie naszych dziejów. A plany, które przygotowuję dotyczące spraw międzynarodowych, wymagają... A zresztą nieważne. Idźmy dalej. Rozumiem. Teraz wszystko staje się jasne. Proszę zapomnieć o tym, co mówiłem. Wszystko jasne. Chce pan sekretarz za wszelką cenę spokoju i wyciszenia tutaj w kraju, ponieważ będzie pan chciał w końcu uregulować kwestię granicy zachodniej z Niemcami. Czy Rosjanie o tym wiedzą? Rosjanie w tej chwili wiedzą tyle, ile muszą wiedzieć. A księdza prymasa, proszę o dyskrecję. Załatwienie tej sprawy powinno wiązać się z pojednaniem polsko-niemieckim, z przebaczeniem i odpuszczeniem win. Nie może to być tylko układ polityczny. Jeżeli nie będzie miał on charakteru moralnego, to bardzo szybko mogą się znaleźć osoby, które ten układ podważą lub zakwestionują. O to się proszę nie martwić. Tę sprawę zostawić partii. Najpierw polityka, później pustosłowie. To nie jest pustosłowie, panie sekretarzu. Polacy wciąż nienawidzą Niemców za krzywdy doznane w czasie wojny. Wcale mi się nie dziwię. Bestia hitleryzmu była straszna. Jej pogrobowcy wciąż straszą w różnych europejskich narodach. A naszym wspólnym celem powinno być powstrzymanie ich za wszelką cenę. O, jestem pewien, że Związek Radziecki dobił wszystkich hitlerowskich agentów w Polsce w latach 50. bandytów reakcyjnych. Proszę nie drwić, księże prymasie. Były wypaczenia... To eufemizm. I dobrze pan sekretarz o tym wie. Bardzo jestem ciekawy, jak pan zamierza namówić europejskich przywódców z demokratycznych, prawdziwie demokratycznych państw do uznania naszej zachodniej granicy. Dla nich jesteście mimo wszystko, proszę się nie obrazić, popychadłem towarzyszy radzieckich bez realnej i samodzielnej władzy. Postrzeganie państw Europy Środkowo-Wschodniej zmienia się. Dość powiedzieć, że nasi przyjaciele z Moskwy wspierają tych polityków zachodnich, którzy przychylniejszym okiem patrzą na blok wschodni. Myślę, że rozumiem, o co chodzi panu sekretarzowi. Cieszę się, księże prymasie. I powiedzmy sobie wprost, rywalizujemy o rząd dusz w tym kraju i nic tego nie zmieni. nasze postrzeganie roli Kościoła. Wizja państwa są zasadniczo różne. I wygląda na to, że mimo szczerych chęci nie porozumiemy się. To prawda, panie sekretarzu. Jedna ta rozmowa o duszy Polaków pomogła mi zrozumieć pańską drogę i motywację. A tak na marginesie. Proszę mi powiedzieć, po co wy ścigacie tych milicjantów za to, że dzieci chrzczą? Oni jeżdżą do sąsiednich powiatów, zawierają jeszcze księdza. To przykre jest, że trzeba taką konspirację robić i dla tych ludzi, i dla księży. Ja się z księdzem prymasem zgadzam. To nonsens jest. Synu mój, powiedz to publicznie. Naród ci tego nigdy nie zapomni. Księże prymasie, to nie taka dla mnie prosta sprawa. Ja tak myślę i tak sądzę, ale to nie taka prosta sprawa, żebym miał tak powiedzieć. Zastanowię się nad tym. A czy w kwestii działań na rzecz uznania granicy zachodniej przez Niemcy mogę liczyć na to, że ksiądz prymas zachowa dystans i nie będzie się mieszał? Z Bogiem. No, na dziś to chyba wszystko. Odkurzone. W słuchowisku udział wzięli Jagoda Nowińska, Tomasz Bielawiec, Jerzy Kurczuk i Jarosław Zoń. Muzyka Jarosław Praszczałek. Adaptacja radiowa Małgorzata Żurakowska. Całość akustycznie zrealizował Piotr Wierzchoń. Dziękujemy Radio Lublin, a my wiosną 2020 roku przygotowywaliśmy się do beatyfikacji prymasa, prezentując fragmenty jego zapisków wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej w kolejnych zeszytach, tomach Pro Memoria. Dzisiaj przypominamy, jak ta nasza lektura kończyła się. Wracamy więc do momentu, który rozpoczynał wydarzenia opowiedziane w słuchowisku. Do udziału w tej lekturze poprosiliśmy profesora Wiesława Komasę. Nagrywał promemoria w szczególnych okolicznościach tak zwanego pierwszego lockdownu, kiedy to jeszcze nie wiedzieliśmy, że termin uroczystości beatyfikacyjnych zostanie przesunięty. Bardzo proszę, oto fragment ostatni naszej lektury, czyli finał tak zwanych zapisków więziennych z promemoria. W ciągu tych drugich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza biskup. Stefan Wyszyński, promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Maja 1956. Otrzymałem list od biskupa Choromańskiego, który donosi mi, że wystąpił do marszałka Sejmu za sugestią Komisji Głównej Episkopatu i biskupa Klepacza o zwolnienie mnie z więzienia. List bardzo niefortunnie zredagowany. Skierowany został do marszałka Sejmu, a odpisy posłano przewodniczącemu Rady Państwa, prezydium partii i rządu. Marszałek przekazał list biskupa do prokuratora generalnego. Biskup czyni komentarz, że zapewne dlatego list poszedł na tę drogę, że prokurator czuwa nad praworządnością, która w moim wypadku była poważnie pogwałcona decyzją Prezydium Rady Ministrów. Biskup czyni nadzieję, że odpowiedź prokuratora będzie pomyślna. Można przypuszczać, że prokurator rozpatrzy uchwałę rządu z września 1953 roku. Wolałbym osobiście, by sprawa ta szła innymi drogami. Komańcza. O godzinie 9 rano zgłosili się do klasztoru w Komańczy wiceminister sprawiedliwości Zenon Kliszko i poseł Władysław Bieńkowski z polecenia Władysława Gomułki i wyrazili przełożonej sióstr nazaretanek życzenie rozmowy z prymasem. Po przeszło 15 minutach przyjąłem obydwu panów w rozmównicy na dole. Oświadczyli mi, że przybywają z ramienia towarzysza Wiesława dla przedłożenia pewnych spraw do rozważenia. Nowy sekretarz PZPR stoi na stanowisku, że konieczny jest jak najszybszy powrót prymasa do Warszawy i objęcie urzędowania. Przedstawili mi sytuację społeczno-gospodarczą kraju, jak również wewnętrzno-polityczną i zewnętrzno-polityczną. Wszystkie te spostrzeżenia wymagają, by w kraju doszło jak najszybciej do pełnego uspokojenia. Władysław Gomułka uważa, że na odcinku stosunku Kościół-Państwo najwięcej niepokoju w społeczeństwie budzi obecna sytuacja prymasa i dlatego zostali wydelegowani przez sekretarza partii, by usłyszeć zdanie księdza prymasa. Moja odpowiedź. Jestem tego zdania od 3 lat, że miejsce prymasa Polski jest w Warszawie. Rozpatrzyliśmy sytuację od strony najpilniejszych postulatów Kościoła, po czym panowie udali się do wsi Komańcza, by specjalnym telefonem poinformować towarzysza Gomułkę o wyniku rozmów. Wrócili na skromny posiłek, który spożyliśmy w rozmównicy. Siostry chciały dać lepszy obiad. Byłem jednak zdania, że ma być zwykły, jak na co dzień. Po obiedzie obydwaj wysłannicy pożegnali nas. Pozostawili wrażenie zróżnicowane. Pan Bieńkowski, otwarty, pogodny, z podejściem humanistycznym, widzi raczej drogę łatwych rozwiązań. Pan Kliszko z mentalnością prawnika wszędzie widzi trudności, zastrzeżenia. Jest człowiekiem ciasnym. Widzę trudności na przyszłość po jego stronie. Zasadnicze wnioski z dwugodzinnej rozmowy można sprowadzić do następujących punktów. Pierwszy. Wobec zachodzących zmian w życiu wewnętrznym Polski, zmierzających do uspokojenia i zerwania z błędami przeszłości, ksiądz prymas ustosunkowuje się pozytywnie. Drugi. Dla ściślejszego określenia stanowiska miarodajne są wypowiedzi towarzysza Gomułki na 8 plenum i na Wiecu Warszawskim, oczywiście w ramach wyznaczonych przez różnice światopoglądowe. Trzeci, dla stopniowego uspokojenia opinii katolickiej narodu, żywo dotkniętej dotychczasową działalnością rządu, niezbędne jest zniesienie dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych i to jak najprędzej. Obydwaj rozmówcy, jakkolwiek bliżej go nie znali, to jednak oceniają go negatywnie. Będzie rzeczą wyznaczonej komisji mieszanej zająć się nowym sformułowaniem tego zagadnienia. Czwarty. Jako punkt zasadniczy uważa się, że obsadzanie stanowisk biskupich powinno być uzgadniane z rządem, podobnie jak to było w konkordacie. Gdy idzie o obsadzanie innych stanowisk kościelnych, nie uważa się za rzecz konieczną uzgadniania, jakkolwiek jakaś forma wymiany stanowisk może być potrzebna. Oczywiście istnieje całe mnóstwo stanowisk kościelnych, które nie mogą podlegać uzgadnianiu. 5. Pilną jest rzeczą wznowienie prac komisji mieszanej, w której spotkają się specjaliści od omawiania spraw. Ze strony rządu skład będzie całkowicie nowy. Ze strony episkopatu pozostaną księża biskupi Klepacz i Chromański. Biskup Zakrzewski z uwagi na stan zdrowia nie będzie mógł brać udziału w pracach komisji mieszanej. Do komisji mieszanej będą przekazane inne sprawy, których nagromadziło się wiele. 6. Dla uspokojenia opinii społecznej konieczną jest rzeczą, by wrócili na swoje stanowiska księża biskupi Adamski ze swoimi sufraganami i biskup Kaczmarek do Kielc. Rozmówcy wysunęli trudności, gdy idzie o biskupa Adamskiego, który od dawna budzi zastrzeżenia. 7. Powrót biskupów sufraganów gnieźnieńskich na swoje stanowiska uważa się za rzecz oczywistą i łączącą się ze sprawą księdza prymasa. Tym więcej, że diecezja prymasowska jest od 3 lat bez biskupów. Pełnienie obowiązków prymasa bez ich pomocy byłoby rzeczą niemożliwą. 8. Dla uspokojenia opinii publicznej na Śląsku, celem podniesienia zaufania do nowej linii rządzenia należy dokonać zmian na stanowisku rządców we Wrocławiu i w Katowicach. Obydwaj powinni odejść. 9. Dla właściwego układu ideologicznego niezbędną jest rzeczą przywrócenie prasy katolickiej we właściwym tego słowa znaczeniu. 10. Zdaniem rozmówców na konkordat ze Stolicą Świętą jest jeszcze nie czas. Sformułowano komunikat dla pap treści następującej. W wyniku rozmowy przeprowadzonej przez przedstawicieli biura politycznego KCPZPR z prymasem Polski Stefanem kardynałem Wyszyńskim, w tych dniach ksiądz prymas wrócił do stolicy i objął urzędowanie. Profesor Wiesław Komasa przeczytał obszerne fragmenty zapisków więziennych prymasa z tomu trzeciego. Stefan Wyszyński, Promemoria. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dziękujemy panu profesorowi Wiesławowi Komasie oraz Wiesławowi Szali, bo rzecz nagrywana była w wozie transmisyjnym, tak, nie w studiu radiowym. A także dziękujemy za pomoc Ginie Komasie, która towarzyszyła podczas nagrania swojemu mężowi, czyli panu profesorowi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i do usłyszenia za tydzień, kiedy to ponownie zajrzymy do archiwum Polskiego Radia.